Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Lucella Carrasso. Waar was jij, Wopke? Meestal is het een oppositiepartij die zo'n zinnetje bedenkt om een politiek leider een frame aan te praten. Maar nu zijn het de CDA'ers zelf die deze vraag stelden. Ik heb zijn agenda even bekeken. Terwijl de tractoren door Nederland trokken, trok Wopke door Luxemburg, Berlijn, München, Oostenrijk en Spanje in 12 dagen. Tja. Goedenavond, welkom bij het Oog op deze zaterdagavond. CDA-gedeputeerde Eddy van Heijem uit Overijssel is straks de gast. Hij was op de CDA-dag waar harde woorden vielen over het stikstofbeleid. En bestuurskundige Jouke de Vries buigt zich over de vraag wat een bemiddelaar of een gespreksleider tussen politiek en boeren kan uithalen. Het Nederlands succes op Wimbledon bespreek ik met oud-Davis Cup-captain Tjerk Bochstra. En nu steeds meer jongvolwassenen min of meer gedwongen langer thuis wonen, is de vraag wat dat betekent voor hun ontwikkeling. Daarover ook straks een gesprek. En tot slot Victoria Koblenko. Zij komt vertellen over het programma dat zij maakte met Russische journalisten in ballingschap. Nu krijgt u eerst het nieuws van vandaag. Waar was jij, Wopke? Waar was jij als partijleider? Zaterdag 2 juli. Ik wil echt boer worden. En ik wil het zo graag anders doen. Hè? Dan doet dit onze partij niet aan. Een harde kritiek dus op de stikstofplannen van CDA-leden tijdens een bijeenkomst in Nijkerk. De partij lijkt verscheurd en een leegloop dreigt. Mijn man wil zijn lidmaatschap opzeggen. Mijn kinderen zeggen, mama, waarom zit je nou bij het CDA? Partijleider Hoekstra blijft vooralsnog achter de kabinetsplannen staan. Het is nu aan de provincies om die plannen verder uit te werken. En daar zullen we als CDA bovenop zitten, want het is essentieel voor het voortbestaan van en de natuur en de landbouw in Nederland. Maar ja, of de plannen worden uitgevoerd, dat is onzeker, want de boosheid is groot. Als je het voor elkaar krijgt als kabinet om werkelijk alle partijen in Zeeland, de boeren, de industrie, de natuur en de politiek, boos te krijgen, dan doe je echt iets heel goed fout. Nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus schrapte, leidde de discussie ook in Nederland weer op en gingen mensen de straat op. Ik denk dat er gewoon steeds meer mensen misschien gaan twijfelen aan het recht. En dat mag niet gebeuren. Want als dat wel gebeurt, dan moet ik een kind gaan opvoeden. Ik bedoel, het is toch gewoon raar dat iemand anders voor mij kan bepalen hoe mijn leven eruit zou kunnen zien. Nou, al die ongerustheid is niet nodig volgens deze pro-life-activist. De realiteit is wel dat het hier juist veel progressiever en verruimd wordt. En dat wat dat betreft er de angst voor het pro-life-geluid er misschien nog helemaal niet zo hoeft te zijn. Twee Nederlanders bij de laatste 16 op Wimbledon. Dat is lang geleden. Nadat gisteren Tim van Rijthoven zich voor de vierde ronde plaatste, lukte dat vanmiddag Botik van de Zandschulp ook. Daar gaat hij Rafael Nadal tegenkomen. Dus het leek hem verstandig om het publiek alvast op zijn hand te krijgen. Yeah, I'm so happy to make it here to the fourth round for the first time. It is a great, great court, great event. And yeah. Ook Nederlands succes in de Tour de France. Fabio Jakobsen won de tweede rit. Ook hij is blij. Blij en gelukkig. Hier train ik voor. Ik vind het leuk om te doen. Dit is mijn sport. Ik hou ervan om te koersen. Ja, het mag ook echt een klein wonder heten dat Jakobsen nu op het podium staat. Want 2 jaar geleden kwam hij nog verschrikkelijk ten val. En dat beseft de wielrenner zelf ook. Zelfs na wat er gebeurd is, ben ik blij dat ik dit nog kan. En vooral heel dankbaar. En voor iedereen die me geholpen heeft, is dit dus ook een stukje terugbetalen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan gaan wij naar Eddy van Heijem. Hij is gedeputeerde bij de provincie Overijssel voor het CDA. Goedenavond, meneer van Heijem. Goedenavond. En u was vandaag in Nijkerk op de, nou ja, feestelijke dag was het niet. De dag van de christendemocratie. Tenminste, het oogde niet erg feestelijk. Hoe heeft u het beleefd? Nee, het was toch ook weer wel. Laat ik zeggen, de dag zelf stond in het teken van het herontdekken van de christendemocratie. Hè, want dat CDA het moeilijk heeft, dat is denk ik een vaststaand feit. Maar er werd ook wel degelijk enthousiast gediscussieerd over waar het naartoe zou kunnen. Er was een enthousiast verhaal van de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Christendemocraten. Maar ja, de hele dag werd toch ook wel weer overschaduwd door de ochtend, waarin toch wel een hele stevige confrontatie plaatsvond over het stikstofbeleid. Ja, want u bent een van de bestuurders die zegt, ja, ik kan dat beleid niet uitvoeren op deze manier. Er is meer perspectief nodig. Er komt geloof ik ook een aparte perspectiefbrief vanuit het kabinet, ja, als ik het goed heb. Maar wat wordt er nou steeds met perspectief bedoeld? Waar gaat dat concreet over? Ja, daarvoor is het wel goed om je te realiseren dat die stikstofopgave die het kabinet heeft geformuleerd in zijn consequenties echt enorm ingrijpend is voor de bedrijfsvoering en de verdienmodellen van de landbouw op dit moment. En daar loopt denk ik ook helemaal niemand omheen. Dat is in 2030 voor de helft minder stikstofuitstoot. Ja, dat klopt. En de vraag is wel een beetje voor wie geldt dat dan? En in welke mate moet je dan differentiëren per gebied? Dat is eigenlijk nog vrij onduidelijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel boeren die daar naar kijken, die bijvoorbeeld net geïnvesteerd hebben in allerlei maatregelen en zeggen, ja, moet ik daar dan nog weer meer bij doen? Wat staat er tegenover? Gaat het ons ook lukken om die boeren bondgenoot te maken, bijvoorbeeld van landschapsbeheer, van agrarisch natuurbeheer? Al die dingen zijn eigenlijk nog niet helder. En het is voor boeren ook een hele ingewikkelde tijd, want aan de ene kant wordt er steeds meer aan duurzame productie gevraagd. Aan de andere kant zie je dat de consument er eigenlijk niet voor wil betalen. Dat ze opgesloten zitten in ketens van voedselproductie. Dat kringlooplandbouw niet is uitgewerkt. Dus laat ik zeggen, datgene wat er van de boeren wordt gevraagd is volstrekt onduidelijk. En dat is wat er denk ik met perspectief wordt bedoeld. Dat als je van mensen vraagt om te veranderen, dat er ook wel perspectief moet zijn of op wat je dan moet doen. Maar u zegt, dat is wat er denk ik wordt bedoeld, maar u bent ook een van degenen die vraagt om perspectief. Wat heeft u concreet dan nodig van het kabinet? Nou, in ieder geval duidelijkheid ook over de middelen die daarvoor beschikbaar komen. Maar nou, ook volgens wel een mij beetje 24,3 miljard euro, toch? Bovenop de 7 miljard die er al was. Het is volstrekt onduidelijk waarvoor dat precies beschikbaar komt, voor welke provincie, op welk moment dat beschikbaar komt. En wat daar ook nog onder zit, is dat het echte toekomstperspectief op de landbouw en waar het kabinet naartoe wil met de landbouw ook ontbreekt. Ja, dus meer en de vraag van, willen we helemaal geen boeren meer, of willen we een paar boeren, nou ja, of willen we dit soort boeren? Ja, of en mag je nog op sommige plekken wel een zekere mate van intensiteit hebben met je bedrijf? Willen we helemaal af van de export? Is het überhaupt slecht om te exporteren? Ik denk dat dat ook een rare vertrekpunt zou zijn. Dat je op de Europese markt als Nederlandse sector helemaal niet meer zou kunnen exporteren, om maar iets te noemen. Maar dat zijn allemaal zaken die op dit moment onduidelijk zijn. En wat mij eigenlijk bijzonder zorgen baart, laat ik het daar even zo zeggen, is dat we dat daarmee de goede wil die bij heel veel boeren is om een beweging te maken, want onderschat dat niet. Ik denk echt dat het overgrote deel van de boeren best in staat is en bereid is om die stap naar duurzamer produceren te maken, maar dat dat draagvlak daarvoor verdwijnt en ondermijnd wordt. Ja, dus u zegt, we willen een kader, een visie op de landbouw. We willen weten hoeveel geld we hebben wanneer. En we willen eigenlijk ook oplossingsrichtingen hebben voor de boeren. Dat we weten, we kunnen dit doen of dit doen. Ja, en het is ook niet zo dat we bij nul beginnen. In Overijssel hebben we 24 prachtige Natura-gebieden. We zijn al 10 jaar bezig onder verschillende coalities in Overijssel met breed draagvlak om met boeren die natuur te herstellen. Daar steken we zelf ook heel veel geld in. Daar is al 750 miljoen voor beschikbaar gesteld. Maar er komt nu een grote opdracht bij. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat die opdracht ontzettend ingrijpend is en dat we hem ook niet kunnen vervullen zonder dat we de puzzel samen met de boeren gaan leggen. Ja, had u het kabinet niet kunnen waarschuwen van, let op, als je het op deze manier aanpakt, dan gaat het hier helemaal fout in Overijssel? Ja, ik denk dat er op heel veel momenten de afgelopen maanden, ook door mijn collega Ter Bolscher, die de verantwoordelijke gedeputeerde is op dit terrein, op tal van manieren is gewaarschuwd en inbreng is geleverd. En dat wij ook totaal overvallen zijn door toch de eenzijdigheid van het pakket van maatregelen wat er nu op tafel wordt gelegd. Het is een kaartje en dit moeten we met elkaar gaan doen. Maar tegelijkertijd zie je dat, waar we het net over hadden, dat perspectief, dat ontbreekt op dit moment. Dat moet allemaal nog ingevuld worden. Maar ze hebben dus niet geluisterd naar de provincies? Nee, dat denk ik niet. En wat zit daarachter? Is dat een soort van daadkracht willen laten zien? Want u bent zelf ook politicus in Den Haag geweest. Wat zit daar voor mechanisme achter? Ik kan het echt niet zeggen. Ik begrijp ook echt niet waarom er nu alleen een pakket is gepresenteerd wat op de landbouw van toepassing is, terwijl de industrie, het verkeer, alle andere dingen die je ook vliegverkeer die je daarbij zou moeten betrekken, allemaal op de lange baan is geschoven. Dat er ook aan ons wordt gevraagd, ja, breng alsjeblieft sociaal-economische gevolgen in beeld van deze maatregelen, want dat weten we ook nog niet. Maar als je zegt, ja, we willen toch echt ook dat er iets van een leefbaar platteland overblijft, dat je eigenlijk niet weet of je ook in staat wordt gesteld om daar nog iets voor te bieden. Ja, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk onderdeel hadden moeten zijn van een soort integraal plan als je met zo'n grote opgave aan de slag gaat. En dan vandaag kwam Hoekstra, de partijleider, die kwam om te luisteren, zoals hij zei. Maar als ik u zo hoor, dan had hij veel eerder moeten luisteren. Wat gaat er dan mis binnen de partij? Dat die geluiden of niet aankomen of niet serieus worden genomen? Ja, dat is denk ik een goede vraag. Want er is ook heel veel waardering bijvoorbeeld voor een Kamerlid, het Kamerlid Dirk Boswijk, hè, die echt ontzettend veel werkbezoeken aflegt, die goed weet waar hij het over heeft. En ook wel met goede moties en inzet komt in de Kamer. Maar het is natuurlijk wel een teken aan de wand dat al die moties nodig zijn op het moment dat die plannen gepresenteerd worden. En dat reparatiewerk eigenlijk ook nodig is. Want CDA was lange tijd een geoliede machine natuurlijk. Op dit soort vlakken. Ja, en hier zal, dat merk ik ook hier in de provincie, en dat is echt niet alleen onze achterban waar het daar vaak over gaat, maar het is echt de brede zorg in het landelijk gebied, dat men eigenlijk van het kabinet verwacht dat men daar met meer empathie, met meer gevoel voor de veranderopgave aan het werk gaat. En dan heeft u een partijleider die veel in het buitenland is, minister van Buitenlandse Zaken. Wat vindt u van die combinatie met het partijleiderschap op een moment dat Nederland er zo aan toe is als het eraan toe is? Ja, die is buitengewoon lastig. Ook in zijn praktische uitwerking. Ja, het is een keuze die is gemaakt. Ik kan daar verder niet zo heel veel aan doen. En ik wil ook wel begrip hebben over het feit dat er ook internationaal natuurlijk een enorm ingewikkelde situatie is waar Nederland ook moet acteren. Dus ik wil Maar je kan zeggen, wij willen een andere partijleider. Ja, nou, wat wij in ieder geval nodig hebben is dat niet alleen één Kamerlid die ontzettend hard werkt en goede dingen doet deze hele missie draagt, maar dat er een kabinet en een partijtop zich volledig achter die ingewikkelde opgaven schaart en ook snapt dat daar heel veel van afhangt in de gebieden waar het CDA ook nog altijd sterk vertegenwoordigd is. En dan heb je het niet alleen over Overijssel, maar ook gebieden zoals Friesland, Zeeland, Gelderland, Drenthe. Weet je, de plattelandsgebieden hebben echt wel het gevoel dat het CDA hier steken laat vallen. Ik kan het niet anders constateren. Nee. En wilt u dan een andere partijleider die er gewoon vaker is? Nou, ik wil gewoon dat er een partij is die laat zien dat het snapt wat er aan de hand is en daar ook consequenties aan verbindt. Want blijft u wel bij het CDA? Ja, kijk, ik ben, uiteindelijk zoeken wij hier ook naar oplossingen, naar verbinding. Ik vind het CDA niet de partij per se alleen van de boeren. Het CDA hoort een partij te zijn die snapt waar leefbaarheid van het platteland om draait. En dat betekent dat wij ook een opgave hebben voor toekomstige generaties, ook voor biodiversiteit, ook voor het herstel van de natuur. Maar ik ben er echt heel erg van overtuigd dat kan door boeren bondgenoot te maken van die opdracht. En dat lukt ons op dit moment niet. Nee. En dat vind ik buitengewoon frustrerend, omdat er bij die boeren ook zo ontzettend veel wil is om die stap wel te zetten. Ja, blijft u even aan de lijn, zou ik willen zeggen. Want het kabinet puzzelt ook op mogelijkheden om er een doorbraak in te forceren, om toch weer begrip over en weer te kweken en in gesprek te raken en wellicht tot oplossingen te komen. Dat was Rutte gisteren. Die wil niet spreken van de bemiddelaar die hij wil inzetten, maar hij wil wel kijken of hij iemand kan inzetten. Ik vond het een goed idee. Niet om een bemiddelaar, want dat zou de indruk wekken dat die doelen ter discussie staan. En ook het tempo, dat staat niet ter discussie helaas. Dat moeten we allemaal doen. Maar er is een enorm pot geld. Er moet heel veel uitwerken. Dat het goed is om de aftrap daarvan en het begin van het hele proces met elkaar aan tafel te zitten. En het is nu allemaal zo opgelopen, die druk en de spanning, dat je daar eens even iemand bij zet die dat gesprek in goede banen leidt. Dat vind ik een verstandige gedachte. Ja, dat was premier Rutte gisteren. Jouke de Vries is bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb al 3 invullingen voorbij horen komen in de politiek en bij de boeren. Namelijk een gespreksleider, daar heeft Rutte het over. Het CDA vroeg in de Kamer om een verzoener. En de boer-burgerbeweging sprak van een bemiddelaar. Geeft dat aan, die 3 titels, hoe complex het is? Nou ja, taal is heel belangrijk in de politiek, maar ik denk dat het de complexiteit aangeeft. Ik denk dat het verstandig is om een bemiddelaar aan te wijzen, omdat je anders niet veel verder komt. De zaak is helemaal vastgelopen, dat moeten we toch constateren. En de premier, ik snap dat wel, die slaat een aantal piketpaaltjes van de doelen staan niet ter discussie. En het tempo ook niet, heeft hij gezegd. Maar als je niet over die doelen gaat discussiëren, want daar zijn heel veel boeren het niet mee eens. En ook binnen het CDA klinkt dat geluid. Dus je moet wel die doelen ook ter discussie stellen. En het tempo en de instrumenten. Als je dat niet doet, kom je hier nooit uit. Nee, en een bemiddelaar kan die doelen ter discussie stellen en een gespreksleider niet. Is dat dan het verschil tussen die 2 typen? Nou, dat lijkt er wel op, hè. Dus ik vind dat een beetje heel zacht uitgedrukt. Een gespreksleider, ja, er wordt al heel lang gesproken natuurlijk over stikstof met boeren, et cetera. Dus daar kan je nog een ronde een gesprek voeren. Ik denk dat je de belangen heel scherp in de gaten moet hebben, moet definiëren en hoe je dan bij elkaar komt. Je hebt eigenlijk 2 of in grote lijnen 2 verhalen, die van de politiek en van de agrarische wereld. Dus daar moet je tussen bemiddelen. Hoe kom je dan tot een oplossing? Als je dat niet doet en je gaat een beetje vrijblijvend zitten praten, ja, dan kom je er niet. Maar dan gaat dus een bemiddelaar namens het kabinet opnieuw beleid maken. Is dat dan het idee waar je op uitkomt? Nou ja, ik denk dat de doelen wel moeten worden bijgesteld. En het tempo zeker, want dit kan het systeem niet verwerken. En je ziet hoe moeilijk het nu is. En iedereen is kwaad en de verhoudingen raken gepolariseerd. Dus dat heeft allemaal niet zoveel zin. En je moet dus nadenken wat zo net ook werd gezegd. Van wat is het perspectief dan voor de boeren en hoe komen we tot een ander verdienmodel? Dat verdienmodel wordt altijd genoemd, maar het wordt nooit ingevuld. Dus hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen die boeren op een andere manier inkomen krijgen? Dus dan moet je nadenken over de natuur. Natuur heeft een bepaalde waarde gekregen, maar hoe moet je dat dan verzilveren? Daar gaat het om. Terwijl het kabinet zegt, ja, die doelen, we hebben Europa heeft ons maatregelen opgelegd. Er is natuurlijk een uitspraak van de rechter, dus we moeten wel. Kan een bemiddelaar zich daar dan aan onttrekken? Nou nee, die moet wel kijken van wat is de context. Dus je hebt inderdaad te maken met de uitspraak van de rechter. Het is dus ook steeds de vraag geweest, is het verstandig om dat over te laten aan de rechter of moet je dit in het parlement bediscussiëren? Nu wordt de politiek geconfronteerd met een uitspraak van de rechter. Moet dit doorduwen, maar je ziet dat er geen draagvlak is. Dus een bemiddelaar zal toch nieuwe wegen weer moeten vinden voor de boeren en de politiek om eruit te komen. Anders gaat het niet lukken. En waarom kunnen Van der Wal en Staghouwer, de ministers, dat niet zelf? Nou ja, Van der Wal heeft zich helemaal vastgezet naar mijn idee. Want die zegt van dit is het kader, dit zijn de doelen. Het is een beetje shock and awe. Dus een schoktherapie. Probeer er maar uit te komen, provincies. Nou, de provincies geven aan, en dat zijn toch meestal de meest rustige bestuurders die ik ken, dat niet gaat lukken. Dan moet je toch die bemiddelaar vragen van of je daar oplossing voor kunt vinden. En de minister-president die heeft zich nu ook een beetje vastgezet. En zelfs de koning heeft zich ermee bemoeid. En die heeft gezegd, er moeten wel perspectieven voor die boeren komen. Dan kom ik tot de conclusie dat er geen escalatieniveau hierboven meer is. Wie moet je hebben na de minister-president? Ja, nou, ja, niet de koning, denk ik, nee, toch? De koning heeft dus ook al een mening gegeven. Nou, dat is natuurlijk wel een enorme draai om de oren, hè, als de koning dat zegt. Dat lijkt symbolisch, maar het is natuurlijk wel een uitspraak geweest waar de minister-president verantwoordelijk voor is. En tegelijkertijd zie je ook, want u spreekt over de provincies die zeggen, we kunnen hier niet mee uit de voeten. Dat zijn ook politici van links tot rechts. He, zowel uit de coalitie, oppositie. Dus het lijkt niet dat daar nou enorm veel politiek bij komt kijken. Behalve als ze aan de verkiezingen natuurlijk denken voor volgend jaar, de provinciale statenverkiezingen. Maar het is van links tot rechts. Van links tot rechts, maar recht krijgt natuurlijk nu wel klappen, omdat de VVD en de CDA altijd typische boerenpartijen zijn geweest. En je ziet nu de leegloop. In de laatste opiniepeiling van De Hond, daar wordt altijd methodologisch wel aan getwijfeld, maar daar staat de boer-burgerbeweging op 17 zetels plus. Dat betekent dat het CDA het dus heel zwaar krijgt, en dat hebben ze het al. En de VVD krijgt ook enorme klappen. En de BBB die groeit. En als je daarnaar kijkt, is het heel interessant, want 17 zetels is veel meer dan het aantal stemmen wat de boeren vertegenwoordigd. Ja, dat is nu waar de BBB in de peiling op staat, 17 zetels. Maar dat is heel interessant. Dat is dus een beweging die veel groter is dan alleen maar agrariërs. Omdat heel veel burgers dus ook zich aangetrokken voelen tot die partij. En mijn conclusie is dus dat het politieke midden, wat altijd stabiel is geweest, onder grote druk komt te staan nu. Ja, dus wat krijgen we daarvoor in de plaats? Dat wordt de grote vraag, denk ik. En dan is er dus een bemiddelaar nodig. En daar wordt dit weekend over nagedacht wie dat moet zijn. En wat hij precies voor opdracht meekrijgt, diegene. Om wat rust terug te brengen. Dan is natuurlijk wel de vraag, met wie ga je praten? Want er zijn zoveel verschillende boerenorganisaties op het moment. Ja, dat is een van de grootste problemen. In het verleden was de landbouwwereld heel overzichtelijk. Je had het landbouwschap en de productschappen. En daar kon je heel goed bestuurlijke afspraken mee maken vanuit de politiek. Nou, dat is onder grote druk komen te staan. En je ziet allerlei splintergroeperingen. En die heel fel optreden, zie je. Dus ja, wie krijgen aan tafel? Komen die Farmers Defence erbij. Ja, het kabinet heeft gezegd, we gaan niet met de oproerkraaiers in gesprek. Nee, dat snap ik, maar ze zijn er wel. En ze beïnvloeden natuurlijk het debat wel. En ik vind hun acties ook verwerpelijk. Maar je moet toch nadenken van hoe je met die landbouwwereld weer in gesprek kunt komen. En dat is veel moeilijker dan in het verleden. En u hebt het ook zo net in het gesprek met een Kamerlid, hebt u dat gezien. Dat het CDA dus ook niet meer functioneert als die partij uit het verleden die hele goede voelhorens had met wat er in de regio speelde. Ja, de oud-Kamerlid en gedeputeerde, want hij is er nog steeds, Eddy van Heijem. Wie zou u graag als bemiddelaar willen hebben? Een naam. Kijk, er gaan verschillende namen rond. Maar ik vind het op zichzelf wel een goed idee. Maar ik ben het eens met wat er net is gezegd, dat het dan ook wel een bemiddelaar moet zijn. Kijk, een aantal Kamerleden heeft gezegd dat het kabinet nu een valse start heeft gemaakt. Nou, ik heb vandaag gezegd, als het een echte valse start is, dan moet je ook mensen weer terugroepen naar de streep. En dan moet je zeggen, we doen even een stap terug. En ook een bemiddelaar zou daar, denk ik, een goede rol in kunnen vervullen. Door even weer de rust terug te brengen. Te kijken, wat staat ons te doen? En hoe kun je nou, wat is er nou nodig om dit heel ingrijpende proces tot een succes te brengen? Ja, en de oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf wordt genoemd. Johan Remkes, Kees Veerman. Heeft u een voorkeur? Of misschien nog een andere naam? Luister, ik ken sommigen beter dan anderen. Ik denk dat het kabinet daar in alle wijsheid maar een keuze in moet maken. Ik vind het veel belangrijker dat gebeurt. Maar dat er dan ook ruimte is om ergens over te onderhandelen. Daar ben ik het ook zeer mee eens. Je zult dan ook de haalbaarheid van doelen, want die haast, die staat echt op gespannen voet met wat je nodig hebt, met het draaglijk wat je nodig hebt om deze hele ingrijpende beweging te maken. Want vergis u niet, hè, we zijn ook in Overijssel met het bestaande herstel van de natuurgebieden al 10 jaar bezig. En dan heb je het alleen nog maar over de hydrologische maatregelen die we rondom Natura-gebieden nemen. Daar komt deze stikstofopdracht nu bij. Ja, neem daar alsjeblieft even tijd voor, want het vraagt enorm veel en je grijpt diep in. Dat is de bedrijfsmodellen van ondernemers. Dus en je moet zekerheden bieden. Daar bent u het eens met Jouke de Vries. Ik wil u beiden danken. Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurskundige die ook heel lang op landbouw heeft gestudeerd. Dank. En Eddy van Heijem vanuit Overijssel ook. Dank. Uitkomt. Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da. De diepte van S-Team. Het is 20 jaar geleden dat er een Nederlandse man in de achtste finale van Wimbledon stond. En nu zijn het er twee, Botik van de Zandschulp en Tim van Rijthoven. Is dat toeval of is het misschien gevolg van een investering in het tennis? Ik ga dat vragen aan Tjerk Bochstra, voormalig captain van het Davis Cup team en coach van toptennissers als Jan Siemering bijvoorbeeld. Goedenavond. Goedenavond. Is het voor u ook genieten deze dagen? Nou ja, zeker. Dit zijn natuurlijk voor het Nederlands tennis, wat je net al aangaf, het is lang geleden. Dus het zijn redelijk unieke momenten. Dus het is zeker genieten deze hele week al. Ja, en Van Rijthoven, daar wordt een heel bijzonder verhaal van gemaakt. Dat is het misschien ook wel. Hij kreeg een wildcard voor het toernooi. Hij had zich dus niet zelf geplaatst. De New York Times beschrijft het nu als een absurd sprookje. Bent u het eens met die omschrijving? Nou, ja, god, weet je, het is wel een bijzonder verhaal. Hij heeft natuurlijk Rosmalen het grastoernooi gewonnen. Wat natuurlijk al een grote verrassing was. En naar aanleiding daarvan heeft hij, volgens mij op aanspraak van Richard Krajicek, heeft hij uiteindelijk een wildcard gekregen voor Wimbledon. Nou ja, en als hij Rosmalen dus niet gewonnen had, had hij die wildcard natuurlijk zeker niet gekregen. Maar goed, dat is dus wel het geval. En vervolgens staat hij nu in de vierde ronde. En is hij op dit moment een van de weinige spelers die op gras nog geen wedstrijd verloren heeft. Dus dat is zeker een sprookjesverhaal. Ja, dat klopt. En heeft u hem gevolgd de afgelopen jaren? Nou ja, ik ken hem al heel lang. Tenminste uit de tijd dat hij gewoon in de jeugdtennis speelde. Hè, onder 12, 14, 16. Toen kwam hij wel eens op Wimbledon, volgens mij, of niet? Of was dat Botik van de Zandschulp? Nou, Botik heeft niet bij de jeugd op Wimbledon gespeeld. Nee, dus, dan was dat Van Rijthoven. Ja. Eén van de twee was het, ja. Maar goed, dus het is een jongen die al heel lang absoluut in de Nederlandse top speelt. En te boek staat als een groot tennistalent. Alleen het is de weg naar de top is sowieso voor iedereen lang, over het algemeen. En voor hem is hij ook lang geweest, tot een paar weken geleden. Hè, voor die tijd stond hij 200 op de wereldranglijst. En door Rosmalen is hij richting de 100 gegaan. Nou ja, goed, en nu dit erbij. Hier krijgt hij helaas geen punten voor. Dat is wel een beetje zuur. Hè? Want als je op die ranking staat en je had wel punten gekregen, dan was hij echt ongelooflijk gestegen nog. Want waarom krijgt hij geen punten? Nou, dat heeft Wimbledon uiteindelijk besloten, omdat de Russische spelers zijn niet. Of de ATP heeft besloten, Russische spelers zijn niet welkom op Wimbledon. Door de Engelse bond. En daardoor heeft de ATP uiteindelijk, dus de overkoepelende organisatie ITF, heeft besloten om geen punten toe te kennen voor dit toernooi. Dus omdat dat is, het anders niet eerlijk is. Precies. Ja. Omdat de Russische tennissers dus daar niet kunnen spelen. Dus, maar goed, er zijn nu een aantal spelers zoals Van Rijthoven, die daar dus lichtelijk de dupe van is, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant is het, ondanks het feit dat hij geen punten ervoor krijgt, is het natuurlijk al wel een geweldig verhaal. En hij breekt dit jaar echt door, van de Zandschulp al ietsje eerder. Ja, mijn vraag aan het begin was, is het toeval of is dit het resultaat van beleid van de tennisbond? Nou, kijk, in topsport praat je sowieso niet over toeval. Het is wel zo dat deze twee jongens, wat ik al net al zei, al wel jarenlang te boek staan als grote talenten. Alleen, er zijn wel vaker grote talenten. Nu zijn deze twee wel redelijk exceptionele grote talenten. Dus het is ook niet zo dat ik het niet had verwacht. Zeker niet van de Zonschulp. Die ken ik ook al wat langer. En, ja, want die heeft u ook nog begeleid, toch? Of nou, die heb ik wel even getraind, inderdaad. Maar goed, er zijn er wel meerdere mensen die dat gedaan hebben, hoor. Dus wat dat betreft zijn het er altijd. Gaat niet met de eerstrijken vandaag. Nee, zeker niet. Bij succes zijn altijd vele vaders, in dit geval ook weer. Maar ik ken hem inderdaad. En ik heb bij hem altijd wel het idee gehad van, nou, dit is wel een exceptioneel goede tennisser. Dus het verbaast mij niks dat hij, hij staat nu bij de eerste 30, 25 staat hij, geloof ik, op de wereldranglijst. Dus dat verbaast mij helemaal niks. En er is ook nog geen einde aan. Dus wat dat betreft denk ik dat hij nog echt misschien zijn beste jaren gaan echt nog wel komen. Maar heeft de bond daar iets aan gedaan? Want wat u zegt, het is altijd een lastige weg naar de top. Ene keer mentaal, andere keer fysiek. Dus je moet wel zorgen dat je die talenten uiteindelijk erbij houdt op de een of andere manier. Ook zeker jaren dat ze minder verdienen en zo. Heeft de bond speciaal in deze generatie geïnvesteerd? Van Rijthoven zeker. Die wordt al echt heel lang begeleid door de tennisbond. Dus die heeft ook de mogelijkheden gekregen om het ook vol te houden. En dat is wel heel belangrijk. Want als je daar talent in ziet, dan is het, dat is wat ik al net zeg, dat zijn lange trajecten. En dan is het ook van belang dat je dit soort jongens ook lang ondersteunt. Als je daar geloof in houdt. Nou, en dat hebben ze zeker gedaan. Dus daar gaan zeker de credits ook naar de tennisbond toe. Maar uiteindelijk, weet je, wat voor beleid of welke mensen er ook aan werken, het belangrijkste is dat dit soort jongens, punt 1, de kans krijgen. Dus de omgeving wordt geschapen. Dat is heel belangrijk. En dat ze zelf ook doorzetten. Want zo'n heel traject gaat, zoals in topsport gebruikelijk, gaat met pieken en dalen. En dat is niet een rechte weg omhoog. Dus ja, het is ook doorzetten, veel vallen, heel veel verliezen en continu er weer gaan staan en doorgaan. En je ziet nu, ze zijn alle twee 5, 26 jaar. Je zou zeggen, dat zijn laadbloeiers. Aan de andere kant, wat ik net al zei, het zijn ook trajecten vanaf 18, 19 jaar. Die duren gewoon een aantal jaren, mits je goed genoeg bent. Dus dan zit je al gauw op dit soort leeftijden, wil je bij de beste 100 van de wereld komen. Ja, nou spelen ze tegen de top van de wereld. Van Rijthoven morgen tegen Djokovic. Maakt die kans? Ja. Nou ja, kijk, je bent sowieso uiteraard tegen Djokovic, de Wimbledon de winnaar van vorig jaar, ben je de underdog. Dus dat mogen duidelijk zijn. Maar hij maakt zeker kans. Ik bedoel, hij heeft net, wat ik net al aangaf, hij heeft nog geen wedstrijd verloren op gras. Hij heeft Rosmalen gewonnen. Hij heeft natuurlijk een geweldig gevoel over. Dus alles wat hij doet is een soort van bonus. En hij gaat nu op het centercourt staan tegen de ex-nummer 1 van de wereld. Ja, het is natuurlijk geweldig. Mooier kan het niet zijn. Nee. En mooier gaat het niet worden. Dus ja, hij gaat zijn huid ongelooflijk duur verkopen. En met zijn type spel, hij heeft wel een perfect spel voor gras. Fantastische service, goede slagen van achteruit ook. Hij kan goed volleren. Hij heeft gewoon een heel allround spelletje. Dus hij gaat het Djokovic zeker moeilijk maken. Nou, en als hij dan echt op zijn heupen krijgt, en nou ja, dan komt het niveau vaak ook dicht bij elkaar. Dus het is ook niet zeker geen kansloos verhaal. Nee, en daarna Van der Zandschulp tegen Nadal. Dat is ook, wordt vast ook een hele mooie wedstrijd. Dat is ook een prachtig affiche. Ja. Goed, hartelijk dank dat wij dit door konden nemen. Tjerk Bochtstra. Graag gedaan. I may paint myself as insincere. Ask me how I'm doing, I will tell you what you wanna hear. It takes time till I can draw you near. I'm gonna wrestle with my demons in the low light, in the hope this fog will clear. Maybe tomorrow I'll gain. Maybe tomorrow, by chance, I'll leave a light on where it all began, Amsterdam. Late night pictures in a photo booth, acting all wild and reckless like there was nothing left to lose. Never learned to wear it on my sleeve. Waiting on me so patiently, but in the end you had to leave. Maybe tomorrow again. Maybe tomorrow by chance, and I'll leave the light on where it all began, Amsterdam. Papertowns met Amsterdam. Veel Russische journalisten zijn hun land ontvlucht na de invasie van Rusland in Oekraïne. Hoe vergaat het hen nu en hoe denken zij over de toekomst van de journalistiek in Rusland? Victoria Koblenko interviewde een aantal van deze journalisten voor het programma Tegenlicht. Die is samengemaakt met het Russische TV Rain, de enige onafhankelijke Russische zender die inmiddels verboden is. Victoria Koblenko, actrice, politicoloog, Oekraïense. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Hoe was het voor jou om hieraan mee te werken aan dit programma? Ik had intussen heel erg lang geleden een mooi programma voor VPRO gemaakt. Dus toen ze me hiervoor polsten was ik heel erg blij. Want ik ben fan van Tegenlicht. Ze maken altijd hele indringende, impactvolle programma's over de toekomst. En ja, ik kende ook van mij aan de keukentafel een aantal Russische journalisten die intussen in Amsterdam waren. neergedaald. En ik kende hun verhalen, hoe moeilijk het is om hier nog hun werk te kunnen doen. Ook vanuit hier in Amsterdam, waar ze in veiligheid zijn. Dus ja, ik was eigenlijk vereerd dat ik hier aan mee mocht werken. Ook omdat het natuurlijk een hele grote zorg is, juist voor de miljoenen Russen die het nu zonder de onafhankelijke journalistiek moeten doen. Ja, en zonder TV Rain. Wat was dat voor zender in Rusland? Keek jij er bijvoorbeeld naar? Ja, ik keek er sinds het bestaat altijd naar. Dus ik ken de hele evolutie van de zender. Die was ooit opgericht als een soort lifestyle zender. Maar naarmate er meer politieke repressies kwamen, werd de zender ook steeds politieker. Eerst was het ook op televisie. En later is het eigenlijk verbannen naar YouTube. En intussen is het dus ook van YouTube af. Helaas. En voor mij, in de aanloop naar de oorlog en de eerste weken van de oorlog, was het eigenlijk de hoofdmaaltijd als het ging om bronvergaring. Nog voor Telegram. En toen ze ophielden op 3 maart, zat ik even met mijn handen in het haar, omdat ik me echt afvroeg van, en nu, waar ga ik het nieuws echt vandaan halen? Ja. En een aantal van hen is nu dus in Amsterdam. Hoe willen zij hun werk voortzetten? Kan dat zomaar? Want ze zijn Russisch natuurlijk. Er zijn allerlei restricties. Ja, behalve restricties is er vooral een hele grote interne restrictie. Al deze journalisten hebben altijd gezegd, als ik het land uit moet, dan staat dat eigenlijk gelijk aan het stoppen met mijn journalistieke roeping. Ze voelen allemaal dat het een roeping is. Daarom werken ze ook echt voor heel erg weinig geld bij TV Rain. Maar goed, in Nederland zijn ze intussen beland en ze kunnen niet een rekening openen, weet je, omdat zij toch vallen onder de sancties. En het is een heel groot spagaat, ook omdat ze daarmee hun persoonlijke drempel overheen stappen, waarvan ze dus eigenlijk vroeger zeiden van, op het moment dat ik moet vluchten, dat ik in ballingschap ben, mag ik geen journalist zijn, want een journalist moet veldwerk doen, een journalist moet in de buurt zijn van de mensen die hij interviewt en niet op afstand. En in die zin zijn we nu echt aanbeland in een andere vorm van journalistiek. En Mark Deuze, dat is een hoogleraar media, die ook in deze mooie Tegenlicht aflevering uit de doeken doet, dat ook jij en ik in deze oorlog journalisten geworden zijn. Omdat we allemaal op Telegram uit de eerste hand bronnen kunnen halen. En die kunnen we natuurlijk, als we dat 3 keer een vergelijkbaar nieuwtje tegenkomen, dan kan je dat eigenlijk al publiceren. Dat heeft NRC en andere kranten ook gedaan. Wat je vaak in het begin van de oorlog zag, je heel veel voorzichtigheid. En later publiceerden eigenlijk alle gerenommeerde kranten van, ja, NRC of Volkskrant kan het bericht niet verifiëren. En dat is natuurlijk een manier waarop jij en ik ook journalistiek kunnen bedrijven. Mm. En dat is iets nieuws waar in de toekomst Mark Deuze als hoogleraar op dit vakgebied meer toekomst in ziet. En dat betekent dat ook de mensen die nu luisteren media geworden zijn. Ja, en de mensen van TV Rain, die dan nu geen bankrekening kunnen openen in Nederland, geen studio hebben, geen apparatuur. Hoe zien zij het voor zich om toch die journalistieke missie die ze eerst niet voort wilden zetten, maar nu hebben ze zoiets van, we moeten toch door. Hoe gaan ze dat aanpakken? Nou, ik denk dat het aanbieden van een studio en het materieel, dat is hun minste zorg op dit moment. En het openen van rekeningen, daar kan ook wel iets voor gevonden worden. Ik bedoel, als er voor Russische oligarchen allemaal brievenbussenfirma's geregeld kunnen worden, dan hoop ik dat Nederland wel onafhankelijke Russische journalistiek ook wil helpen. Waar zij vooral mee zitten, Bronnen. Of waar hou je informatie vandaan? Bronnen is vergelijkbaar met wat ze deden uit Rusland. Wat ik al zei, in het begin van de oorlog waren ze minstens 12 uur per dag live te zien met allerlei experts op het gebied van militaire krijgskunde of geschiedenis of zelfs psychologie, om erachter te komen wat er precies in het hoofd van Poetin en de zijne omgaat. Ja, dat zijn dezelfde mensen die zij nu ook op afstand kunnen interviewen. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die in het veld in Oekraïne werken. Eén daarvan heb ik ook geïnterviewd voor Tegenlicht. Lilia Japarova. Voor mannen die in de Tegenlicht documentaire aan bod komen, is het onmogelijk als Rus om naar Oekraïne te gaan om veldwerk te doen. Dat is natuurlijk merkwaardig. Dus die bronnen, daar kunnen ze wel aan komen. De vraag is, hoe veilig zijn ze in Nederland? Want de wet dat je, als je deze oorlog een oorlog blijft noemen, dat je daar 15 jaar celstraf voor kan krijgen. Dat geldt dus ook als je vanuit Nederland of Georgië of Letland zou uitzenden. Maar deze mensen zetten dus eigenlijk een punt achter hun leven in Rusland. Familie, vrienden, die kunnen ze onder dit regime in elk geval niet meer bezoeken als ze dit werk blijven doen. Nee. Goed, ze zijn te zien in de aflevering van Tegenlicht maandag, waar jij dus aan mee hebt gewerkt. Dankjewel, Victoria Koblenko, voor dit moment. Summer nights, when there's magic in the air and I don't have a care, all that matters to me is that you are here on summer nights. There's a little cafe where we can hear music play. They keep the lights turned on low. It's a place where lovers go. Say our love will always be this way on summer nights. At the end of the day, we can go down to the bay and together, hand in hand, we'll walk along the sun on summer nights. Marianne Faithfull, Summer Nights. Steeds meer jongvolwassenen blijven langer bij hun ouders wonen omdat ze geen eigen woning kunnen vinden. En wat betekent dat voor je ontwikkeling als je geen eigen plek hebt? De 30-jarige documentairemaker Roshan Neyal vroeg zich dat af. Welkom. Dank je. Jij zat namelijk zelf ook in die situatie. Tot welke leeftijd ben jij bij je ouders blijven wonen? Tot mijn 30ste. Zeg ik een beetje met schaamrood op mijn kaken. Dat vind ik interessant, want in Nederland is dat iets om voor je te schamen. Maar dat is volgens mij niet in heel de wereld zo, toch? Nee, klopt. Ja, in andere culturen merk je bijvoorbeeld in de cultuur in India, maar ook in Italië bijvoorbeeld, is het heel normaal om nog tot je 30ste bij je ouders te wonen. Hier niet, hè? Reageren nee. Mensen inderdaad. Die zorgen wel dat je je schaamt vaak met hun reacties. Kon jij echt niks vinden of vond jij het misschien cultureel bepaald ook wel fijn thuis? Nee, ik heb eigenlijk op het moment dat ik echt een stabiel inkomen had, heb ik echt heel hard gezocht. En heb ik ook echt heel veel bezichtigingen gehad. Alleen, dan sta je daar met 20 man in zo'n een woning te bezichtigen. En dan, ik kan me nog herinneren dat ik al mijn stukken had aangeleverd. En dan bel ik er achteraan en dan zegt de makelaar van, ja, sorry, je bent 5 minuten te laat. Het is net naar iemand anders gegaan, dus... Ja, toen dacht ik wel van oké, we zijn dus op dat punt dat het dus aankomt op hoe snel je je stukken wel of niet aanlevert. En je hebt een korte documentaire gemaakt van jongvolwassenen die in diezelfde situatie zitten. Ja, klopt. Want dat inderdaad. Zijn er veel. Ja, dat zijn er inderdaad veel. Dat gaf me ook wel enigszins troost. Dat ik dacht van ja, ik ben niet de enige. En ik vroeg me eigenlijk af van goh, ja, wat betekent dit voor je ontwikkeling als mens eigenlijk? Als je nog als 30-jarige man of vrouw nog bij je ouders woont. Want ja, je blijft bij je ouders toch een beetje eeuwig kind eigenlijk. Hè? Want wat heeft het bij jou gedaan bijvoorbeeld? Nou, kijk, ik heb de allerliefste ouders van de hele wereld. Oh, dat is fijn. Ja. Maar het is... kijk, op een gegeven moment ben je ook toe aan een soort volgende fase in je leven. Een eigen relatie opbouwen. Echt een eigen leven opbouwen. En ja, dat kan toch, ja, op een of andere manier is dat toch heel lastig onder het dak van je ouders. Ja, daar sprak jij ook over met een stel, allebei 27 jaar, die dus bij haar ouders wonen. Ja. Het lastigste is toch wel het intiem samen zijn, denk ik. En hoe gaat dat dan bij jullie? Is dat iets wat jullie doelbewust plannen? Ik zou het niet per se plannen ook willen niet noemen. Echt. Maar overdag en zo gaat gewoon niet. Dat kan niet. Mijn schoonvader is dan hardhorend. Ook, hoop ik. Maar zoals mijn schoonmoeder, die hoort wel gewoon alles. Ja. Dus als die dan thuis is, dan zal het minder snel gebeuren. En als het gebeurt, dan zal het stil moeten. Ja, dat vertelde ze aan jou. Ik heb ook contact met Marina van der Wal, opvoedkundige en gezinscoach. Zij komt ook aan het woord in de documentaire. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bij dit voorbeeld is wel helder dat het niet ideaal is, hè? Nou, heel duidelijk. Ja, eigenlijk ook natuurlijk heel triest. Want juist als je een relatie aan het opbouwen bent, is die intimiteit ongelooflijk belangrijk. En ook heel leuk om te ontdekken. Dus dit klinkt heel verdrietig. En is er eigenlijk een gemiddelde leeftijd waarop het voor je ontwikkeling beter is om op jezelf te gaan wonen en niet meer bij je ouders? Ja, als je kijkt naar de ontwikkeling van een mens, dan zie je dat de puberteit dat echt een periode is om afstand te creëren tussen een kind en ouders. Dat is biologisch bepaald en daar zijn die ruzies en die irritaties ook zo handig voor. En dan zie je dat als vervolg op die puberteit, de jongvolwassenen, dus ja, laten we even uitgaan van het begin van het studentenleven, dat het wel heel fijn is als je jezelf kunt ontwikkelen als je op eigen benen staat. Eigen keuzes maken in een omgeving die niet bepaald wordt door je ouders. En als dat dus niet lukt, wat betekent dat voor je, ja, voor je mensen zijn of je ontwikkeling? Nou, gelukkig gaat je ontwikkeling wel door. Maar je ziet wel dat je daarin vertraging noemen. Dat als je heel logisch en heel gemakkelijk dingen leert, omdat het bij je ontwikkeling hoort, dat noemen we dan een gevoelige fase, dan moet je die zaken eigenlijk gaan leren na die gevoelige fase. Dan kost het je veel moeite. Of meer moeite. Want je kan het wel inhalen. Daar wel wat over. Nou ja, ik geloof niet zo in inhalen. Je gaat het uiteindelijk ook leren. Ja. Maar dat gaat allemaal minder makkelijk. Rochen kan daar vast voorbeelden uit zijn eigen leven van geven. Ja, is dat zo? Ja, nou ja, ik word nu wel geconfronteerd met hoeveel rommel een mens kan maken. Dat is echt in een... Ah ja, als je op jezelf leeft... Dan je moet leren opruimen op je 30e. Ja, dat had je anders op je 18e misschien wel kunnen leren. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar je dan... Ja, tegenaan loopt. En dat is misschien een oppervlakkig... Ik ken ook mensen trouwens die 50 zijn en nog steeds niet kunnen opruimen. Nee, ja, dat... die wel op hun 18e alleen wonen. Maar ja. Marina van der Wal, ik vroeg net ook... Is het ook niet een beetje cultureel bepaald? Wij vinden zelfstandigheid is bij ons in de cultuur heel belangrijk. Ja, het is niet in alle landen zo, toch, dit? Nee, maar als je hier in Nederland leeft, is het natuurlijk ook de Nederlandse cultuur die invloed op je heeft. En je ziet dat ons maatschappelijk leven is er natuurlijk wel op gericht dat je die zelfstandigheid gaat ontwikkelen. En dat dat in ieder geval riant voor je 30ste gebeurt. Dat Rochen het heeft over het schaamrood staat op mijn kaken. Dat heeft ook wel een beetje te maken met dat we hier in Nederland ook heel erg geloven in die ontwikkeling en op je eigen benen leren staan. En dat kunnen we natuurlijk ook veranderen, toch? Gewoon een andere mentale programmering met elkaar afspreken. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik daar niet zo'n voorstander van ben. En er wordt nog wel eens gekscherend gesproken over de verwende Italiaanse man. Jullie gaven net Italië ook als voorbeeld. En je ziet dat als je lang bij je ouders blijft wonen, dat echt het zelfstandig kunnen denken, Ervan uitgaan dat je zaken zelf moet regelen in plaats van dat je natje en je droogje en je schone was en wellicht zelfs je opgeruimde kamer, dat door een ander wordt gedaan. En dat vind ik een dat vind ik wel een heel groot goed, dat je leert dat je zelfstandig moet kunnen leven en ook verantwoordelijkheid voor je eigen leven moet nemen. Ja, en heeft u tips voor, want heel veel jongvolwassenen kunnen nu eenmaal niet anders dan op dit moment bij hun ouders wonen. Wat is nou de belangrijkste tip voor degene in die situatie om toch iets van zelfstandigheid te ontwikkelen? Nou, in ieder geval dat ouders stoppen met het gepemper. Dus dat je... Als je in zijn eigen kamer laat opruimen. Maar ook onderdeel zijn van het huishouden. Dus ook schoonmaaktaken, minimaal 1 keer in de week koken. Meedelen in de kosten. Dat je ook leert wat vaste lasten zijn. En dat vaste lasten altijd doorgaan, ook tijdens de vakanties. Dus toch enige gelijkwaardigheid die er natuurlijk nooit is tussen ouder en kind. Maar in de praktijk wel proberen dat te benaderen. Ja, en dat is heel erg lastig. En kinderen ook leren dat je 100.000 keer met makelaars moet gaan bellen om uiteindelijk toch te zorgen dat je in je eigen paradijs terechtkomt. Ja, Rochen, jij knikt. Ja, dat is lastig om zelfstandig te zijn bij je ouders. Ja, kijk, het merendeel van mijn leven hier ben je toch gewend. Je zit toch in een ouder-kindpatroon met je ouders. Dus om heel bewust op een bepaald punt te zeggen van oké, nee, mama en papa, we zijn nu gelijkwaardig. Dat is best moeilijk. En dat is, was dat voor jou moeilijk of voor je ouders moeilijk? Nou, ik denk gewoon allebei. Weet je, ook in het de routine die je als gezin hebt, met het opruimen, het koken, het van huis weggaan en het van huis thuiskomen. Waar blijf je? Waar ga je naartoe? Hoe laat ben je thuis? Ja, en dat is gewoon, en dat snap ik, dat is heel moeilijk om dat zeg maar zo op één moment zomaar te veranderen. Want je blijft toch een beetje, ja, eeuwig kind. Omdat het merendeel van mijn leven, dat ik die verhouding heb ik gewoon op die manier gehad. En natuurlijk alle eeuwige kinderen. En het blijft ook altijd zo, hè? Die relatie vertelt mijn moeder ook altijd. Ik blijf me altijd zorgen om je precies, maken. Of precies, je nou in de buurt bent of niet. Ja, kleine kinderen, kleine zorgen, grote zorgen. Die ken maar ik wij ook. Ouders dank. Moeten ook wel aan onze stutten gaan trekken, hoor. Oké, dank. Marina van der Wal en Rochen Neal. Hartelijk dank. Dit was het Oog. Morgen, Mieke van der Wij bij het Oog. Ik wens een heel goede nacht en een mooie zondag. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Wat als je als zelfstandig ondernemer besluit om zelfstandig even een stopcontactje aan te leggen en nu niet alleen geen stopcontact meer hebt, maar ook geen stroom? Zijn er nog kaarsen? Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Altijd online met wifi backup. Ook als de vaste verbinding een keertje niet meewerkt. Ziggo Zakelijk. Enjoy it all. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl.